i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 17 sierpnia, jest 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Ratownicy przerwali akcję na Bałtyku w Darłówku. Odnaleziono ciało prawdopodobnie poszukiwanej 11-latki. Janusz Korwin-Mikke chce walczyć o fotel prezydenta Warszawy. Festiwal Polskiego Radia w Gdyni rusza za tydzień. Zapraszają artyści. Zakończyła się trwająca niemal 10 godzin akcja poszukiwawcza na Bałtyku. Ratownicy szukali rodzeństwa, które zaginęło we wtorek po kąpieli w morzu w Darłówku. Znaleziono ciało dziewczynki. To prawdopodobnie poszukiwana 11-latka. Nadal za zaginionego uznawany jest 13-letni chłopiec. W środę w szpitalu zmarł jego o rok starszy brat. Rodzice tragicznie zmarłych dzieci złożyli w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Adwokat rodziny Paweł Zacharzewski tłumaczy, że chodzi o sprawdzenie, czy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na plaży nie dopuściły się zaniedbań. Rodzice dzieci mają szereg zastrzeżeń do akcji ratowniczej, która została podjęta. Rodzice uważają, że nie wszystko było tam jak należy. Na plaży w Darłówku odległość pomiędzy falochronem a najbliższym stanowiskiem ratownika to niecałe 95 metrów. Dramat rozegrał się na tym dystansie i kwestia teraz, czy to była plaża strzeżona, czy nie strzeżona, to jest kwestia metrów. Według ustaleń policji matka z trójką dzieci kąpała się na niestrzeżonym odcinku plaży, niedaleko falochronu. Kiedy wyszła na chwilę z wody, fala miała porwać dzieci. Prokuratura w Koszalinie wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. A na razie dodajmy, nikt nie usłyszał zarzutów. Przesłuchiwani są wciąż świadkowie. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Janusz Korwin-Mikke będzie startował w wyborach na prezydenta Warszawy. Hasło jego kampanii to Warszawa przyjazna kierowcom. Polityk tłumaczy, że w tej chwili władze miasta psują ruch uliczny. Jako przykład podaje jedno z najruchliwszych miejsc w stolicy, Rondo Generała de Gaulle'a. Jest to jedyny na świecie wynalazek ronda, na którym nie daje się skręcać w lewo. Ronda są pomyślane po to, żeby łatwo było skręcać w lewo. Natomiast to rondo jest pomyślane tak, żeby nie dało się skręcać w lewo. Trzeba stać na tym. Kolejki idą na 200 metrów skręcających w lewo. Lider Partii Wolności deklaruje, że jeśli zostanie prezydentem Warszawy, wprowadzi nagrody pieniężne dla tych, którzy wymyślają rozwiązania ułatwiające pokonywanie zakorkowanych skrzyżowań. Inne pomysły to m.in. dostosowanie godzin otwarcia urzędów do czasu pracy warszawiaków, czy możliwości załatwienia spraw przez internet. W serwisie Trójki teraz zaproszenie do Gdyni. Tam ma już za tydzień Lato z Radiem Festiwal. Na dwóch scenach zagrają m.in. Brodka, Koma, Fisze, Made, Cortez, Organek. Pojawi się też zespół Rebeka z muzyką elektropop. Jego założycielka Iwona Skwarek mówi, że to będzie muzyczne widowisko. Jeśli chodzi o nasz koncert, to jest takie trochę, jakby się było za taką sterownią różnych pokręteł, ponieważ jesteśmy obłożeni syntezatorami, gitarami, różnymi efektami. I więc jakby my we dwójkę staramy się taki ogromny, rytmiczny statek kosmiczny unieść w niebo i żeby ludzie polecieli razem z nami w taką bardzo ekstatyczną, rytmiczno-piosenkową muzykę. Tutaj zespół Rebeka. Zapraszamy na festiwal Lata z Radiem, który odbędzie się w Gdyni 26 sierpnia. Będzie gorąco i tanecznie. Zapraszamy. A cała impreza potrwa 3 dni, od 24 do 26 sierpnia. Wstęp na koncerty jest bezpłatny. Organizatorem festiwalu jest Polskie Radio i Miasto Gdynia. Trójce Sport i Mateusz Fusiarz. I od razu zaglądamy na nasze krajowe boiska. Trwa piąta kolejka Lotto Ekstraklasy. Właśnie teraz w Legnicy Miedź gra z Koroną Kielce. Jest 34 minuta i mamy wynik 0-0. Sprawdźmy teraz, co wydarzyło się w pierwszym dzisiejszym spotkaniu i jak przystało na to piątkowe spotkanie numer 1. Mówiąc krótko, no nie porwało. Zagłębie Lubin wygrało na wyjeździe z Krakowią 1-0. Teraz Miedziowi awansowali w tabeli na czwarte miejsce. Nie do pozazdroszczenia jest za to sytuacja Pasów, bo od początku sezonu nie wygrali ani jednego spotkania, co więcej, tylko dwa zremisowali. Jeśli w tej kolejce obudziłaby się Pogoń i zdobyła jakieś punkty, piłkarze Michała Probierza mogą uderzyć o dno. Taki scenariusz raczej nie wchodzi w grę w przypadku naszych torowców. Ci mają się bardzo dobrze. Polacy na juniorskich mistrzostwach świata w kolarstwie torowym zdobyli już 7 medali. Tylko dziś udało się wywalczyć 3 krążki. Filip Prokopyszyn został wicemistrzem świata juniorów w kolarskim wyścigu punktowym na torze w szwajcarskim Aigle. Brązowe medale zdobyły Marta Jaskulska w Omnium i Nikola Sibiak w sprincie. Serwis kończymy tenisem, bo intensywnie gra

jeść, spać, jak ta Margoci tylko pić, jeść, spać, jak ta Margoci tylko pić, jeść, spać, jak ta Margoci tylko pić, jeść, spać, jak ta Margoci tylko pić, jeść, kochać, a ty wbić się w lokal, jak zobaczę na backstage'ach, zrobię wyjście, smoka ciągle dźwigam jakiś ciężar, spać. No ale jeszcze godzinę wytrzymamy. Taka na fide Dawid Podsiadło, Tamagotchi na miejscu 12, na 11 Kazik i Zdunek Ensemble. Żołnierze lewicy już ciągną swą broń, są już gotowi, ale prawica rzuca ich w dół i są gotowi. Mahometanie z karabinami są już gotowi, ale chrześcijanie mają bombowce i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat, ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. Terroryści mordują członków rządu i są gotowi. Zabierają porządek, zabierają go i są gotowi. Was i dwie siły ścierają się i są gotowe. A w Bolivii kolejny przewrót był i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat, ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. Właśnie, Kazik i Zdunek Ensemble Wojny, w tym tygodniu 11 miejsce i 11 tygodni na liście. Pan Grzegorz napisał, panie Marku, na nie spanie zielona kawa, pobudza i zdrowa. Piłaś kiedyś zieloną kawę? Kawę? Nie. No właśnie. Herbata. Zielona herbata, to wiem, ale tak. Ale kawa? Nie, nie piłem. Hela, czy ta kurtka to już jest jesienna, czy zimo? Nie, ona jest taka wiosenna. Letnia taka jest, tak? Mhm. A powiedz, co pan Marek przywiózł ci z Colorado? Dużo listków zielonych. Zielono, dziękuję. Bo ty zawsze prosisz, żeby ci przywozić listki. Tak, listki. Ale właściwie to mogłem ci przywieźć tę, wiesz, tę trawkę taką, bo tam sprzedają oficjalnie. Trawkę. Tylko, że nie wolno jej przewozić. To następny raz. Nie mam, znaczy mam szczęście, bo za każdym razem jak lecę w Stanach, mój bagaż jest sprawdzany i tam potem wkładają taką kartkę. Bagaż jest sprawdzony. Rozmowy są kontrolowane. Dobra, zapowiadamy. Tu będziesz miała problem. Już widzę. Jedno słowo, tań. Tańcz może, tańcz, tak? Tańcz, tak, poproszę o tańcz. Okej. Okay. Tańcz, jedno słowo na 10. Lady Baxter grała,

tylko zaczekaj. Stare drzewa. Dwa tygodnie na liście, dwa oczka do góry, na miejsce piąte. Nowożeńcy, nowożeńcy, nowożeńcy. Ania i Michał z Krakowa po raz pierwszy słuchają listy jako małżeństwo, a jutro Kuba bierze ślub z ukochaną Sandrą. Dzisiaj emocje sięgają zenitu. Proszę o pozdrowienia. Oczywiście wszystkiego najlepszego na nową drogę życia. Tak się dobrze składa, że na miejscu czwartym... Czegoś chcę, pamiętaj o tym, powiedz.

głośno śpiewa ulica, mimo że słów brak. Rzeka gardeł wylewa się na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Początek 10 razy na pierwszym miejscu. Męskie granie orkiestra, 13 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu drugim. Zmęczeni, ale pełni nadziei pozdrawiamy z pociągu opóźnionego już o ponad godzinę i stojącego w prabutach. Jedziemy w Bieszczady, kawałek drogi jeszcze przed nami. Czy może pan przedłużyć listę? Nie da się. Krzysztof Zalewski zaraz po 22:00, Piotr Stelmach z Anią Gacek po 23:00. Będzie czego słuchać. A my mamy 1907 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Już prawie zamknięte, a miałem jeszcze pozdrowić tych, których nie zdążyłem pozdrowić. Jak mówi mój kolega Adaś, pozdrawiam dosłownie wszystkich w takim razie. Numer jeden w tym tygodniu. Można było przewidzieć, smutna okazja, ale cudownie, że tak się stało. Blues Corey, grupa Manam, 2 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu pierwszym. Dziękujemy Państwu za uwagę, a ja mówię do usłyszenia za 13 godzin z wąsem. Blues Corey, nasz numer jeden. Płakać bez powodu.